myślami, dlaczego niektórzy ludzie walczą ze sobą. Naprawdę mam już tego potopa. Mamy ciężkie czasy, ziom, ale powinniście żyć ze sobą. W zgodzie warto być dobrym i szczerym. Popełnisz jeden błąd, już cię ludzie oceniają. Powinni spojrzeć na to z dobrej strony. Każdemu się błędy zdarzają. Dzisiejszy świat jest kłopotem pod każdym względem. Nie mam pomysłu na szczęście, mam tylko nadzieję, że dobro wygra nareszcie. Rób dobre uczynki, bierz przykład z nich, a zobaczysz, to ci radość przyniesie. Patrzysz na wygląd, nie powinnaś nawet tego człowieka z charakteru nie poznałaś. Być może byłby chłopakiem, który dbałby o ciebie, ale nie wybierasz ludzi po wyglądzie. Wyjeżdżam na wyspy w poszukiwaniu lepszego życia. Budzę się w domu, ale młodych tytanów staję i mówię im: witaj Polska, taka jest moja o wszystkich troska. Dzisiejszy świat jest kłopotem pod każdym względem. Nie mam pomysłu na szczęście, mam tylko nadzieję, że dobro wygra nareszcie. Rób dobre uczynki, bierz przykład z nich, a zobaczysz, to ci radość przyniesie. Czasem czuję, jakbym był w labiryncie, wszędzie pełno złości, wciąż kłopoty na horyzoncie. Przyjaciele odwracają się plecami, gdy jest ciężko, a ja marzę o tym, by zobaczyć życie lekko. Przezwyciężaj trudności, nie poddawaj się nigdy. To w ludziach dobra moc, niech ona w nas się odradza. Zaufaj sobie, wierz w swoje marzenia, bo to co robisz ma ogromne znaczenie. Dzisiejszy świat jest kłopotem pod każdym względem. Nie mam pomysłu na szczęście, mam tylko nadzieję, że dobro wygra nareszcie. Rób dobre uczynki, bierz przykład z nich, a zobaczysz, to ci radość przyniesie. Nie oceniaj książki po okładce, wiesz, nie znasz historii, która w sercu się kryje gdzieś. Daj szansę ludziom, nie patrz tylko na pozory, bo prawdziwe piękno tkwi w serca, wnętrzu bez pokory. Wierzę, że razem możemy zmienić świat, dzień po dniu budować lepszy, bratni świat. Wstaję i mówię im: witaj Polska, taka jest moja o wszystkich troska. Dzisiejszy świat jest kłopotem pod każdym względem. Nie mam pomysłu na szczęście, mam tylko nadzieję, że dobro wygra nareszcie. Rób dobre uczynki, bierz przykład z nich, a zobaczysz, to ci radość przyniesie. Nie oceniaj książki po okładce, wiesz, nie znasz historii, która w sercu się kryje gdzieś. Daj szansę ludziom, nie patrz tylko na pozory, bo prawdziwe piękno tkwi w serca, wnętrzu bez pokory. Wierzę, że razem możemy zmienić świat.